mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Wat een geweldig nummer, toch? Ja, om de show weer te beginnen vandaag. Een mooie klassieker van Dinah Washington. Mad About the Boy. Gaat niet over mijn persoon, hoor. Gaat over haar liefde. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig, want dan zit ik hier niet in mijn eentje. En ja, het zal wel vervelend zijn. Ik heb wel lekkere muziek voor je in de aanbieding, hoor, trouwens. Dit laatste uur van de dag. Dus blijf lekker luisteren. En ik heb ook een paar interessante onderwerpen te behandelen met je. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent. Die ging de straat op. En hij wil naar de maan. Hij gaat naar de maan. Maar wie neemt hij mee? Of wie neem jij mee als je naar de maan gaat? Ja, nou, interessante vragen die hij stelde op straat. En de antwoorden hoor je straks. Middags Dekkers noemt man en paard straks in zijn column. En we gaan het hebben over Pieter van de Stad. Hij is de nieuwe dijkgraaf in onze regio. En dat is niet verkeerd. Een mooie baan is dat. En wat gaat hij allemaal doen? Wat gaat hij betekenen voor zijn waterschap? Je hoort het allemaal straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. And up to now for me it's been hands against stone. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming again is

a bunch of ugly boxes, and Jesus, people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea. Overweldigende muziek van de Eagles. Een van de kleine hitjes. Last Resort, maar wel prachtig. Zeker op dit late uur. En Gloria Estefan ervoor met Coming Out of the Dark. Terwijl we er hartstikke in gaan. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Die iedere vrijdagavond en in de herhaling kunt beluisteren op zondagavond. Stel u voor, een reisje naar de maan. Even lekker ertussenuit. Het zal vast niet lang meer duren voordat dat gaat gebeuren. Maar wie neemt u dan mee op reis naar de maan? Met wie gaat u samen naar de maan? U hoort het in deze reportage van Jeroen van Gent. Als u naar de maan komt, wie zou u meenemen? Wie neemt u mee naar de maan? Vrouw. Vrouw en kinderen staan erbij. Vrouw en kinderen. Ja, gaat de vrouw. Toch wel, hè? Ja. Ja. Wat is de vraag? Wie zou u meenemen naar de maan? Naar de maan? Ja, kort bezoekje naar de maan. Kort bezoekje, ja. Ja, even kijken. Ik weet niet als er Als het een veilige reis is, maar ja, daar ben je nooit verzekerd van. Maar ja. Dat is ook nog maar de vraag. Nou, ik heb stel, een hypothetische vraag. Stel, u kunt met de raket 10, 9, 8. Wie zou u meenemen? Nou, ik heb geen behoefte om naar de maan te gaan, want ik vind het hier op aarde namelijk veel te mooi. Ja. En ik zie geen reden om naar de maan te gaan. Ik bedoel, ik zie de maan elke dag, althans bijna elke dag, als die te zien is tenminste. Naar de maan? Wie neemt u mee? Mijn broer. Ja? Ja, mijn broer Hans neem ik mee. Ziet u die vaak? Of? Ja, daar heb ik een goede band mee. En daar zou ik als eerste van denken om die mee te vragen. Ik weet niet of die doet, dat is dan de tweede vraag. Maar ja, wellicht zou die doen. Ik weet ook niet of ik het ga doen, maar ja. Wie zou u meenemen naar de maan? Oh. Oh. Ja. Eén of meerdere? Ja, één. De vraag gaat uit van één, hypothetisch. Oh, nou ja, vind ik het heel lastig om te noemen. Ja, ja nee, dan ga ik maar niet naar de maan dan. Niet? Nee. Omdat hij waarschijnlijk meer mensen mee wil nemen. Ja, ja sowieso inderdaad mijn eigen gezin. Dus die bestaat al uit 3 extra. Oh. Ja, en ik hoef ook niet per se naar de maan. Nee. Nee, nee. Staat niet op mijn wensenlijst. Nee. Nee, nee. Er is niet veel te doen, het is hier ver gezellig. Ja, daarom, ja. Ja. Stel dat het kon naar de maan, zou je het überhaupt doen? Voor mij hoeft het niet. 10, 9, 8 en dan... Nee, voor mij hoeft het niet. Niet echt? Nee. Het is hier, ja. Het is meer een ander besteed, denk ik. Dus, ja, wie zou er besteed zijn eigenlijk, ja? Vraag ik me inderdaad ook. Er zijn veel mensen die aan het eind van de vraag zeggen, langer. Iemand die wel heel graag wil. Ja. Avontuurlijk iemand misschien die helemaal gek is van de ruimte en dat soort spul, denk ik. Dus, Ja, het is wel bijzonder als je het kan zien een keer natuurlijk. Als je er geweest bent. Het is wel bijzonder natuurlijk. Ja, dat is met een hoop dingen zo. Dus, Wie zou u meenemen naar de maan? Naar de maan? Ja, ik heb het gezegd, zijn bijzondere vragen. Wie zou, als het kon, hè? Hypothetische vraag. U mag naar de maan. Wie neemt u mee? Ik denk dan maar één van mijn zoons. Dan kan jij thuis blijven bij de rest. Eén van de zoons. Ja, wij hebben 4 zoons. Dus, ja. Waarvan 2 hier. En 2 grotere zijn thuis nog aan het spelen. En dan naar de maan? Dat is puur praktisch. Maar ja. Maar, en dan... Ik wil ook maar niet naar de maan. Heb ik niks te zoeken, joh. Oh, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, jij wel, voor het mooie uitzicht. Vertel. Ja. Waarom zou jij naar de maan willen? Vertel. Omdat dat leuk is. Omdat het leuk is. Maar weet je dat van tevoren al dan? Hoe weet je dat nou? Jij weet dat toch niet? Dat je mooie planeten ziet. Ja. Ja, het is een glasheldere blik op de maan inderdaad, ja, naar boven toe. Nou, dat is een hele goeie. Wie zou je meenemen naar de maan? Ik denk dat ik het al weet, maar stel je kon een maanreisje maken. Met Jan. Ja, naast elkaar. Hè? Ja. Zou het erin zitten? Stel dat het kan, 10, 9, 8 en dan omhoog met z'n 2? Ik zou het graag willen, ja. Is dat doen, ja? Als ik terug kan, wel. Als het uiteindelijk terug? Ja. Dan wel, ja. Oh. Als je terug kan, wel, ja. Niet een eenmalige reis. Nee. Nee, gewoon een soort retourtje om even te kijken. Ja hoor. Met z'n 2. Zeker. Zou je het doen? Ja. Ik zou het doen hoor. Uiteindelijk gaan we allemaal naar de maan, geloof ik, als ik het nieuws volg. Maar goed, heb ik het even nieuw. Dat denk ik niet, maar okay. Als ik dan echt op deze vraag een antwoord moet geven, dan... Nou, dat is een goede vraag. 1 iemand. Ja, nou, eigenlijk wel. Een keuze. Een kort bezoekje aan de maan, wie neemt u mee? Is mezelf geen antwoord? Niet echt. Moet wel iemand anders zijn, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb een kat. Ah. Dus dan zou ik mijn kat meenemen. Ja, dat is die laat ik niet achter. Dat is leuk. Ja. Ja. Het hoeft geen mensen te zijn, toch? Een heel klein ruimtepakje voor de kat. Dan. Ja. Wordt heel bijzonder. Waarom niet? Ja, dieren zijn toch, vind ik, soms wat leuker dan de mens. Poei. In eerste instantie zou ik denken aan mijn beste maatje, Danny. Maar hij zal er niet gelukkig van worden. Maar ik denk dat ik dan zijn dochtertje meeneem, Sydney. Wij zijn helemaal dol op elkaar. Zeg maar. Ja. Sydney is nu 6. En ja, dat lijkt me voor zo'n meisje helemaal geweldig. Dus ja. Sydney mag dan met me mee. Bezoekje aan de maan. Juist, we komen nog wel terug. Ja, hè? Gewoon ook terug. Ja, check. Ja, nou, dan, En u zelf, zou dat interessant vinden, de maan? Nee, niet per direct. Maar ja, het begin van de vraag was wie zou u meenemen? Ja. Nou ja, dan wordt het Sydney. Oh ja, maar dan bent u er in ieder geval. Ja, even om te kijken. Ja, juist. Wat verwacht u ervan nog iets? Ja. Geen idee. Nou ja, ik heb laatst een stukje op Instagram gezien over de maanlanding. Was dat nou wel helemaal echt? Oh, dat. Dus, maar goed, dan kom je snel in de complottheorieën. Dus ik ben wel eigenlijk heel erg nieuwsgierig hoe het dan op de maan zou zijn. Ja. Dat dan wel. Dus het kietelt wel mijn... Het een beetje klopt wat we ons voorgesteld. Juist. Want ja, het wordt steeds gekker wat ik hoor. Dus dat zou ik dan wel willen checken.

Mannen houden van hun vrouwen. Maar meer nog dan van hun vrouwen houden mannen van hun paarden. U kunt dat in elke grote stad ter wereld zien. U treft daar wel standbeelden aan van mannen met hun paarden. Maar een standbeeld van een man met zijn vrouw, dat zie je eigenlijk nooit. En dat terwijl mannen helemaal niet doller op paarden zijn dan dat vrouwen dol op paarden zijn. Integendeel, vrouwen zijn doller op paarden dan dat mannen op paarden zijn. Vooral als die vrouwen een jaar of 12, 13 zijn. Dan willen zij alleen het paard, het witte paard, de prins, die kan ze gestolen worden. Om voor de hand liggende redenen. Vrouwen zijn een jaar of 2 eerder in seks en relaties geïnteresseerd dan mannen. Er is ergens een foutje gemaakt bij de schepping. Ik weet niet precies waar. Maar ja, als die dames een jaar of 13 zijn, dan willen ze al wat. Maar ja, die jongens van 13 die spelen nog met hun treintje. Of die zijn nog een beetje aan het computeren. En dan moeten die meisjes zich 2 jaar vermaken. En dat gat wat daar geslagen is tussen mannen en vrouwen, dat wordt gedicht met paard. Met maneges vol met paard. Hè. Die meisjes, die prins, nee, dat paard dat moeten ze hebben. Tenzij ze lesbisch worden natuurlijk. Dan nemen ze een motorfiets. Mensen zijn op een of andere wijze dol op paarden. Maar het gekke is dat ze tegelijkertijd die paarden altijd de meest verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. Voordat de machine was uitgevonden, draaide de hele maatschappij die draaide op paarden. Alles wat nu machines moeten doen, waar wij te besodemieterd voor zijn, dat werd door paarden gedaan. Die beesten die hebben zich lamlendig getrokken. En zeker in de periode waarin wij trots op ze zijn. De Tweede Wereldoorlog, dat was een ruzie tussen tanks en vliegtuigen. De Derde Wereldoorlog, dat zal een ruzie zijn tussen krankzinnig geworden kwaadaardige chips. Maar de Eerste Wereldoorlog, dat was een oorlog tussen paarden. Op de televisie zie je voortdurend hoe die achterlijke Belgen en Engelsen en Duitsers zich in die loopgraven af laten slachten. Maar er waren nog veel meer paarden dan dat er mensen waren die daar. Als je een beeld wilt vormen van de Eerste Wereldoorlog, vergeet alles wat ze op de televisie laten zien. Stel je een soort gigantische paardenslachterij voor. Die arme, stomme beesten die van niks weten. Die zomaar een beetje het slagveld in werden gedreven. En met een gasmaskertje op en met kapotgeschoten keel daar een beetje liggen. En bij wijze van dank werden ze dan ook nog eens een keertje opgegeten door de soldaten die er ooit hadden opgezeten. Het valt niet mee om een relatie te hebben. Mens en dier. De gedachte dat 2 diersoorten, de mens, diersoort natuurlijk, en het dier, uiteraard ook een diersoort, een echte relatie met elkaar aan zou kunnen gaan. Nou ja, ongeveer net zo lastig als in een huwelijk. Er gaan soms wel dingen goed. Maar er gaan meer dingen fout, uiteraard. Je hoort daar weinig van. Omdat je op de televisie, daar hebben ze altijd slijmerige films over symbiose. Over 2 diersoorten die heel gezellig met elkaar samenleven. En de een die geeft iets aan de ander en de ander die geeft iets aan de een. En daar worden ze heel gelukkig van samen. En daar kijken wij dan naar. Want dat is dan een voorbeeld van hoe wij mensen dat ook zouden moeten doen. Het is niet voor niets dat het altijd de NCRV en de EO zijn die dit soort programma's uitzenden. Maar niets is natuurlijk minder waar. Natuurlijk is er wel eens een diersoort die met een andere diersoort een leuke relatie aangaat. Maar er zijn 10 miljoen diersoorten op de wereld. En zelfs die beesten die bereid zijn tot een symbiose, die doen dat misschien met 1 of 2 diersoorten. Maar die andere 999.998 dieren, die kunnen gewoon de pleuris krijgen. Op mijn hagelwit humeur,

Heel veel mensen vinden muziek van R.E.M., Rapid Eye Movement, best wel saai. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker en rustgevend. Zeker deze Man on the Moon, een dikke vette hit in de jaren 90. Verder hoor je Bluff, natuurlijk, uit Zeeland. En Harder dan ik hebben kan. In een ogenblik of een paar minuten al praten we met Pieter van der Stad. Hij is de nieuwe dijkgraaf van Schiedland en Krimpenerwaard. Een groot deel dus van Zuid-Holland. Hij was eerst burgemeester van Landsingeland. Dat was hij heel succesvol. En nu gaat hij dus zijn politieke loopbaan voortzetten. Ja, in het kader van het water en watermanagement. Je hoort er zo meteen meer over. Na deze ja, gigantisch mooie hit van Gary and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Ik ga praten met Pieter van der Stad. Hij is dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krempenermaard. Pieter, welkom. Goedendag. Sinds kort dijkgraaf. Correct. Ja. Is dat een bijzondere titel? Ja, dat is een bijzondere titel. Alleen al het feit dat de titel is ingevoerd door Floris de Vijfde. Dat is natuurlijk in onze vaderlandse geschiedenis lang, toch wel een begrip. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een bijzondere titel. Ja, want is de dijkgraaf, ja, hij is er voor de dijken. Onder andere, maar veel meer tegenwoordig, hè? Jazeker, kijk, eigenlijk natuurlijk het verleden ook. Een dijkbouw is één ding, maar een polder moet je ook droog houden, blijven malen. Want hij loopt altijd vol als een badkuip. Dus je hebt wel meer te doen. Maar vandaag de dag inderdaad zeggen altijd droge voeten en schoon water. Ja. Het oppervlaktewater, de waterkwaliteit daarvan is tegenwoordig ook een grote uitdaging. Ja, dat zeker. Nou, voor ik het vergeet, felicitaties voor dat dijkgraafschap, om het zo maar te noemen. Dank wel. Ja. Was het een verrassing? Of jij hebt gewoon gesolliciteerd natuurlijk. Jij hebt gewoon gesolliciteerd en dan hoop je dat je als nummer 1 uit de bus komt. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje een verrassing. Ja, ja, toch wel. Had je iets met water dan? Jazeker. Ik heb 8 jaar lang ben ik voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van Museum de Krukjes. Dus het museum van het gemaal, de beroemde gemaal de Krukjes. Ja, Haarlemmermeer, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, nou, dat is mooi natuurlijk. Maar ja, er is veel meer te doen. Want het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, dat is toch wel het laagste punt in Nederland volgens mij, zo ongeveer, hè? Nou, niet ongeveer. Dat, zeker. Zit onder andere het laagste punt van Nederland, in de diepste polder. Ja. Sowieso zijn er veel hele diepe polders in dit Hoogheemraadschap. Ja, als dijkgraaf, nieuwe dijkgraaf, heb je vast wat speerpunten waar je denkt, nou, daar wil ik aandacht aan besteden. Want je neemt iets over, wat natuurlijk al eeuwenlang werkt. Merk je dat ergens overigens, dat het zo'n historie heeft? Ja, dat merk je alleen al als je mijn werkkamer ziet. Daar zie je de historie in. Dus ik loop er elke dag binnen en dan zie ik de historie. Ja. Maar je meldt natuurlijk in lange tradities die met de waterschappen gepaard gaan. En we hebben een schitterend archief ook liggen. Okay. Dus ja, ik ben historicus van huis uit, dus ik heb daar natuurlijk wat mee. Dus ja, dat merk je. We hebben er een lange traditie in het Nederland. Het heeft ook iets wat de internationale uitstraling heeft. Dat zag ik ook als bij Museum de Krukjes. Ja, er komen heel veel Chinezen, Japanners, Amerikanen. En zij reageren over, dit is 4 meter onder de zeespiegel. Of bij mij het waterschap zelfs 6 meter onder de zeespiegel. Ja, ja, buitenlanders staan met hun mond open te kijken. En wij vinden het als Nederlanders natuurlijk eigenlijk al bijna normaal. Dus het is leuk om dat te zien. We hebben te maken natuurlijk met de klimaatverandering. Dat heeft enerzijds, wat ik net al zei, de stijgende zeespiegel. We hebben een aantal zeedijken in het waterschap, dus die moeten omhoog. Ja. Het heeft ook te maken met die hevigere regenbuien. Alles wat naar beneden valt uit de hemel in zo'n polder moet je er weer uitpompen. Dus dat vraagt steeds meer pompkwaliteit en kwantiteit. Maar die pompen moeten het vervolgens wel ergens in laten lopen. En die rivier moet het weer kunnen afvoeren naar zee. Ja. Dus dat is allemaal met elkaar te maken. Dan heb je in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard nog te maken met bodemdaling. veengrond die steeds verder inklinkt. Want hoe meer je eigenlijk water eruit haalt, hoe meer het ook inklinkt. Dat heeft ook weer te maken met hoe hoog je de waterstand wil hebben daarin. Want ja, die bodemdaling. Je bent al diep en je wordt steeds dieper op die manier vanzelf. Ja. Dan heb je inderdaad oppervlaktewaterkwaliteit. Daar hebben we te maken met PFAS-problematiek natuurlijk, wel bekend. Ja. We hebben te maken met steeds meer last van medicijnresten die in water zitten. Ja, iedereen die medicijnen gebruikt, uiteindelijk komt dat via het riool. Weliswaar wordt het deels gezuiverd. Mm-hmm. Maar dat soort vervuiling nog niet. Dus dat komt ook weer het oppervlaktewater terecht. En dus die rioolzuivering, die moet verbeteren. Want we moeten steeds meer kleine resten er ook uithalen om te voorkomen dat het komt. Dus uitdagingen genoeg voor de Dijkgraaf. Kortom, ook voor de Dijkgraaf Pieter van der Stad is er heel veel te doen. De komende 6 jaar, want zo lang bent u benoemd, hè? Ja, een koninklijk besluit is altijd voor 6 jaar. Maar doorgaans wordt het natuurlijk verlengd als je ook door wilt en een beetje goed functioneert. Ja. En als mensen denken, nou, ik weet niet wat het waterschap precies doet. Jullie hebben vast een website waar dat allemaal op staat. Jazeker. En dan is ook de Unie van Waterschappen. Daar zitten alle 21 waterschappen van Nederland in. Dus iedereen kan daar ook naar zijn eigen waterschap kijken. En wat we doen. En dat wordt inderdaad prachtig uitgelegd. Dan dank ik je voor het gesprek over het water. En over het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Waar je nu de dijkgraaf van bent. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan deze mooie aflevering van de late avond. En het is gelijk weer afgelopen de show. Jammer, maar helaas, het is even niet anders. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook hij heeft weer geweldige onderwerpen, maar ook prachtige muziek. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen als je gaat slapen welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk een hartstikke veilige nacht. Goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om onze website te checken. www.delateavond.nl. Daar kun je trouwens ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Dan kun je lezen wat wij allemaal uitspoken in de late avond van die dag. Tot sluit van deze aflevering van de late avond. China Easton, you could have been with me. Mooie nacht. Is he a man or a paper?